хвалях радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Амністыі, прымеркаванай да афіцыйнага дня незалежнасці 3 ліпеня, яшчэ чакаюць каля 3000 вязняў. Плануецца таксама скараціць тэрмін пакарання на 1 год больш як 7000 асуджаных. Гэта вынікае з закону аб амністыі, прынятым палатай прадстаўнікоў. Законапраект знаходзіцца ў прэзідэнцкай адміністрацыі і чакае на подпіс. Пра гэта паведаміў «Свабодзе» кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Беларусі Павел Лёгкі. Вот этот законопроект сейчас находится в администрации президента. В самое ближайшее время будет у главы государства. То есть там достаточно длинные процедуры. Он прошел у нас нижнюю палату, верхнюю палату. Оставшиеся необходимые процедуры заканчиваются, и он будет на столе у главы государства на подпись. Сейчас он находится в администрации президента. Вопросы технические заканчиваются. Намеснік старшыні правабарончага центру «Вясна» Валянсін Стэфановіч означае, што закон аб амністыі быў штучна палітызаваны з мэтай не дапусціць вызвалення палітвязняў. Я штось не заважу там вялікіх дыскусій на гэтую тэму. Ну, можа, хіба Лукашэнка, калі будзе падпісваць, карыстаецца сваім правам кіраваць на дапрацоўку. Но это малаварагу. Таму мы будзем заходзіць з таго, што напісана ў законапраекце. Законапраекце наўпрост спісаны артыкулы, па якіх асуджаныя палітвязні, пералік артыкулаў, на якія амністы не распаўсюджваюцца. Таму тут усё зразумела. То есть ніколі групавыя дзеянні, якія групы парушаюць грамадскі парадак, гэты артыкул ніколі не быў пераліку артыкулу, на які амністы не распаўсюджваюцца. А тут яго адно слова туды ўключылі. Тое самае, як і з паклёпам дачынення да прэзідэнта. Гэта злачынства не з'яўляецца цяжкім. Але пастаўлены ў адзін шэраг з такімі, як бандытызм, кваліфікаваны забор і так далі. Таму спадзяванне на тое, што абмежаванні, якія былі накладзены судамі ў дачыненні да тых, хто быў асуджаны да умоўных тэрмінаў, да тэрмінаў за тэрміноўку, як Халік, Карымашэўскі, Непалажанка і так далей, не апраўдаліся. Што Павел Сівераніц будзе вызвалены, які адбывае пакаранне выглядзе абмежавання ўмоў. І таксама традыцыйна, як і ў папярэдніх законах аб амністыі, яна не распаўсюджваецца на тых, хто з'яўляецца злоснымі парушальнікамі рэжыму. А на сёння такі, здаецца, усе прыцягнуты. Мы ў сваіх ацэнках, як і раней, гаворым пра тое, што закон аб амністыі быў штучна палітызаваны у мэтах недапушчэння вызвалення палітычных вязняў. Мяркуе Валянсін Стэфановіч. Былыя палітвязні Сергей Казакоў, Зміцер Дрозд ды іншыя прыйшлі сёння ў суд падтрымаць актывіста грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэя Моўчына. Суддзя першамайскага суду Менску Сергей Люссік прызнаў збітага міліцыянтамі апазіцыянера вінаватым у недазволеным пікетаванні. Моўчын мусіць выплаціць штраф у памеры 8 базавых велічыняў. За судом сачыў наш калега Олег Груздзіловіч. Олег, якія падрабязнасці ад вас мы даведаемся? Добры дзень. Ну, закончыўся суд літаральна за гадзіну. Прысуд ўвогуле быў абвешчаны адразу пасля выступлення адваката. Это такі беспрэцэдэнтны выпадак, калі суддзя нават не сыходзячы ў пакоі для парадаў выносіць прысуд. Тым не менш, ён вот зрабіў 8 базавых лічынь даў Андрэю Моўчыну за тое, што той 19 траўня выйшаў з цягам чырвона-белым на вуліцу Росіянова і просто пайшоўся па ёй. Два сведкі міліцыянта, Кацко і Ігнатовіч, сведчылі пра тое, што міліцыянты, это вайскоўцы, служачыя часткі ўнутраных войскаў. Яны патрулявалі горад у гэты час і ўбачылі на вуліцы чалавека са сцягам. Паводле загаду лейтэнанта яны пад'ехалі да яго, паспрабавалі яго затрымаць. Паводле іх словаў ён нешта выкрыківаў, але уцямна яны так і не сказалі. Кацко згадаў, што нешта казаў на адрес прэзідэнта, што той дрэнны прэзідэнт, і яшчэ нешта па-беларуску. А другі, сведка Ігнатовіч, увогуле нічога не памятае дакладна, што казаў Моўчын, але быццам бы той лаяўся матам. Ну, у выніку яны яго затрымалі, але паводле іх словаў Андрэй Моўчын не хацеў сам залазіць у машыну, тады яны выклікалі на дапамогу міліцыянтаў з дэпартаменту аховы, і вось тыя менавіта нібыта його збівалі. Але самі сведкі казалі, што мы нічого не бачылі, як його збівалі. Больш за тое, нібыта Моўчын пры затрыманні ударыў аднаго з іх у сківіцу. Олег, а вось гэтыя траўмы, нанесеныя Моўчыну, мы ведаем, што ён ўсё-такі патрапіў потым у шпіталь хуткай дапамогі. Яны неяк судом разглядаліся ці не, ці суддзя гэта пакінуў па-за ўвагай? ніяк не разглядалі, що якраз калі даходзіла до гэтага, то суддзя спыняў разбіральніцтва, казаў, што гэта не тычыцца вось моманту, які разглядае суд, што суд якраз разглядае сам факт пікетавання. Моўчан адмаўляў пікетаванні, ён казаў, што ён проста ішоў са сцягам, што нават не выклікаваў нейкіх лозунгаў, у тым ліку ў падтрымку Сергія Каваленкі. Потым пасля суду ён сказаў, што так, ён разумеў, што гэта вот ён ішоў са сцягам у падтрымку Сергія Каваленкі, но сам публічна ён гэтага казаў, не вымаўляў. І сведкі таксама гэтага не бачылі. А яшчэ сведка была сястра Сергія Андрэя Вольга, якая сведчыла пра тое, як яго збівалі, як ён ад аднаго з удару міліцыянтаў страціў прытомнасць, яго зацягвалі літаральна за рукі, за ногі, як ужо куль зацягвалі ў той аўтамабіль. Яна спрабавала яму дапамагчы, пераконувала міліцыянтаў выклікаць хуткую дапамогу, і толькі ўжо ў міліцыі, калі яго прывезлі ў ГУМ, там адтуль выклікалі хуткую дапамогу і павезлі яго ў бальніцу. Олег, ці быў Андрэй Моўчан на судзе з адвакатам і як ён успрымае гэты прысуд? Так, быў адвакат. Адвакат добра абараняў, дапамагаў абараняцца Андрэю. Ён удакладніў такую рэч, што ў пратаколах забіранню рэчаў Андрэй Моўчана пазначаны подпісы якраз тых міліцыянтаў, служачых, якія сёння былі сведкамі. Яны спачатку гэта адмаўлялі, а потым, калі паказалі ці подпісы, яны гэта прызналі. Гэта не ёсць паводле закону парушэннем, але гэта патрабуе пэўных фармальных працэдураў, якія так і не былі выкананыя. І фармальна для суду это могло быць падставай не прыслухвацца да паказанняў гэтых сведак, але суд это не зрабіў. А сам Андрэй распавёў пасля суду, што ён працягвае змагацца за тое, каб былі прыцягнуты да адказнасці тыя, хто яго збілі, але пакуль нічога не ўдаецца яму, следчыя паводле яго цягнуць справу і не выходзіць на сапраўдных людзей вінаватых у тым, што ён быў збіты. Дзякую суду над Андрэем Моўчанам, перадаваў Алег Груздзіловіч. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александр Лешык з Баранавічаў. Пабудавалі свінакомплекс. Такі смурод ад яго дыхнуць нельга, асабліва калі вецер у бок вёскі. Пабудавалі яго, каб карміць Маскву, а пра сваіх людзей ніхто не думае. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Дыялёг Валянціна Жданко са слухачамі слухайце ў вечаровым эфіры «Свабоды». 6 ліпеня завяршаецца першы этап выбарчай кампаніі, вылучэння прадстаўнікоў у склад акруговых выбарчых камісій. Як карыстаюцца гэтымі магчымасці дэмакратычныя партыі і грамадскія арганізацыі, высвятляў Уладзімір Глот. Апазіцыйныя партыі і грамадскія арганізацыі вылучаюць прэтэндэнтаў у акруговыя выбарчыя камісіі ў рамках супольнай кампаніі за справядлівыя выбары. Яе сустрашыня Віктар Карняенка сёння распавёў «Свабодзе», што сёлета адбор кандыдатаў вядзецца больш прынцыпова, чым раней. Для іх прадугледжваецца адмысловае навучанне. Каб это былі не проста статісты, якія іх вылучылі, прасядзелі, а мы адразу паставілі задачу ў адрозненні ад мінулага разу 10-го года. Адразу, ну, скажам, абумовілі вот тыя прынцыпы і той аб'ём працы, якую належыць выканаць сябру акруговай камісіі. Пакуль лідарам па вылучэнні стала партыя «Левых справядлівы свет». Намеснік старшыні партыі Валерый Ухналёў адзначае: мы вылучылі ўжо 89 чалавек. На жаль, не змаглі крыць усе акругі. Там ёсць у нас раёны, дзе ў нас няма людзей. Не ўсюлі ёсць нашы структуры. Усе закрытыя акругі ў горадзе Мінску і ў Гомельскай вобласці. У нас ёсць людзі, якія ўжо не першы раз, там, як ты ж, Сяпін Віктор з Баранавіч, Сякерка Владзімір з Гомеля, Раманцаў Міхаіл з Пінску. Для параўнання, партыя БНФ вылучыла 61 чалавека, у аб'яднанай грамадзянскай партыі кажуць, што іх будзе больш за 40. А вось беларуская сацыял-дэмакратычная грамада не будзе вылучаць сваіх кандыдатаў ні на выбары ў палату прадстаўнікоў, ні ў акруговыя выбарчыя камісіі, заявіў сёння «Свабодзе» партыйны лідар Станіслаў Шушкевіч. У нас пакуль мерапрыемства не збіралі, але у нас няма людзей, якія б хацелі ў іх удзельнічаць. Категорично все за бойкот. Я думаю, что сенсу нема, потому что это смешно, что мы зробим спис, и после, значит, будет насмешка над людьми. Секретарь Центральной выборчей комиссии Миколай Лозовик сегодня сказал, что у ЦВК покуль нема даденных про то, кто и кольки уже вылучил претендентов у склад округовых комиссий. Не собираем пока никаких сведений, потому что, как правило, подают попозже. Мы довели график, требования наши, опубликовали порядок выдвижения СМИ и ждем результатов. Сказав нашому кореспонденту Миколай Лозовик. А зараз питання свободи. Як ви лічите, ці з'являться представники опозиції у новому складі білоруського парламенту? А чого ці від кого гэта залежить? Отказують жихари Могильова. Навряд. Ну, ніколи не попадали, а чого тут вдруг попадуть? Вроде з Європи особо не помирились зараз. А чиї то волі залежить? А чиї ми вже з вами, думаю, догадуємося. Якщо попаде хтось із опозиції, то з іскусственно створеної якоїсь опозиції. Надо, щоб трапив хтось, пускай буде якась альтернатива. Побольше люди знали об этом. Допустим, я так оппозицию, ну, я знаю, но как-то вот они слабо это все нам преподносят. Они вроде бы это хотят сделать, но нету их единения. Им объединиться надо. Выборы давно недействительны. За кого голосовать? Смысла нету. Кто себя хочет, тот себя выбирает. Александр Григорьевич уже 20 лет правит, еще 20 лет будет. Пускай правит, ну что сделаешь? Я не доверяю этим выборам. А попадут они или не попадут с оппозицией, это я не знаю. Это вообще никто не знает. Может, Господь Бог только знает. В большей степени от них самих зависит. Насколько я знаю, они будут бойкотировать выборы почти все партии. Хотя, конечно, я слишком молод, чтобы утверждать, что им надо идти на выборы. Кто его знает, может, стратегия бойкота и лучше. Но я, как представитель народа, хотел бы иметь как можно больше вариантов для голосования. Падут те, которые пользуются доверием у народа, которые обладают мужеством противостоять каким-то негативным давлениям. Попадет, оппозиция все-таки немножко сильна. От кого, от чего? Ну, естественно, от избирателей зависит. Я считаю, что система вполне демократичная. Не будет там ни одного представителя оппозиции. Система такая. Такі адказы мы пачулі ў Магілёве. Праз хвіліну пра вынікі апошніх апытанняў сацыёлагаў. Колькі людзей збіраюцца галасаваць, а колькі байкатаваць выбары. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Актывіста грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэя Моўчына, жорстка збітага міліцыянтамі за сцяг, сёння асудзілі за несанкцыянаванае пікетаванне. Нягледзячы на тое, што амністыя, прымеркаваная да 3 ліпеня, законапраект яшчэ знаходзіцца ў прэзідэнцкай адміністрацыі і чакае на подпіс. Апозіцыйныя партыі і грамадскія арганізацыі вылучаюць прэтэндэнтаў у акруговыя выбарчыя камісіі ў рамках супольнай кампаніі за справядлівыя выбары. Камуністы вылучылі найбольш 89 чалавек. У Берасці жыхары пратэстуюць супраць будаўніцтва расійскім інвестарам двухпавярховай аптэкі. На адным з мітынгаў прагаласавалі за роспуск мясцовага савету. Стартавала пілігрымка на роварах з менскага касцёла Сымона і Алены да Буцлава. У Менску развіталіся з беларускім адраджэнцам Сержуком Вітушкам. Незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў абнародаваў вынікі свайго апытання, праведзенага сёлета ў чэрвені. Паводле яго, 51% апытаных беларусаў заявілі, што возьмуць удзел у парламенцкіх выбарах. 14% выказаліся за байкот. Віталь Цыганкоў звярнуўся па каментары да палітыкаў і экспертаў. Віталій Рымашэўскі, сустрашыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі, якая найбольш паслядоўна сярод беларускіх палітычных сілаў выступае за байкот парламенцкіх выбараў, звяртае ўвагу на рост колькасці прыхільнікаў байкоту ў беларускім грамадстве. Сацыялагічныя пытанні незалежныя, яны пацверджваюць яшчэ раз меркаванне большасці беларускага народу пра тое, што выбору Беларуси нема, про то, что довера до белорусской влады нема. То, что многие критиковали и критикуют идею бойкота, кажучи, что вельми низкий отсодок населения подтримливает, что мало акций, небыто мало мероприемств робится в подтримку бойкота. Вот как раз в этом питании подвергаются этот факт и свечусь об отворотном. Потому что за несколько месяцев с 9 до 14 отсотков в полторы разы практически увеличилась колькость людей, которые сегодня выступают за бойкот. Беларуская партыя левых «Справедлівы свет» – адна з нешматлікіх апазіцыйных структураў, якія маюць намер без аніякіх агаворак прымаць паўнавартасны ўдзел у парламенцкіх выбарах. Партыя мяркуе вылучыць 40 кандыдатаў-депутаты, якія будуць ісці да канца. Прэс-сакратар партыі Сергій Вазняк тлумачыць, што лічбы сацыёлагаў толькі падмацоўваюць рашэнне кіраўніцтва партыі ісці на выбары. Понятно, что будет явка обеспечена, значит, бессмысленным бойкот. Большая часть людей понимает, что выборов в российском понимании этого слова нет, поэтому нужно проводить не избирательную кампанию, нужно политическую кампанию проводить и решать там политические вопросы, объяснять людям ситуацию в стране, показывать им позитивную альтернативу. И этим будут партийные кандидаты заниматься. Тут борьба уже не столько за мандаты, нужно побеждать не в протоколах избирательных комиссий, а в бумагах и сердцах людей. И эти цифры говорят, что такую работу вести можно. Кіраўнік аналітычных проектов компании «Белапан» Александр Клацковский звертая особливую увагу на лічбу 51%. Менавіта столькі апытаных отказали так на пытанне сацыёлагаў, ці пойдуць вы голосовать на парламентские выборы. Во-первых, відавочна, что потребную явку улады забяспечаць практично без особливого уключения административного ресурса. Из этого глядишь, одна из тезов оппозиции, что гонит ледь тени дручками на выборные участки, она еще ж таки неслушная. Мы бачим, что белорусы это такие, я бы сказал, дисциплинованный электорат. При тым заўважце, что мало кто из них верит, что это выборы справедливые. То бок поводле инерции, может, это кепска, але политикам варто уличивать, что идея бойкоту, так бы мовить, не прокочивая. Тому, я думаю, все ж таки будовать свою працу оппозиционным политикам варто у разлику на то, что большасть белорусов пойдут на выборчие участки, при тым у них нема веры у справедливость этой влады, и есть великий запыт на пирамиду. Кажа Александр Класкоўскі. У гэтыя дні адзначае сваё 20-годдзе недзяржаўная грамадска-палітычная газета «Барысаўскія навіны». Падчас свабоднай падпіскі і продажу ў шапіках наклад выдання дасягаў 15 тысяч асобнікаў. На сёння «Барысаўскія навіны» – адно з нешматлікіх выданняў, якія працягваюць выходзіць ва ўмовах жорсткага пераследу ўладаў. Так, пасля выбару 2010 году спецслужбы вынеслі з памяшкання рэдакцыі ўсю маёмасць і абсталяванне. Газета змагла аднавіць выхад толькі дзякуючы дапамозе і ахвяраванням сваіх чытачоў. Падрабязнасці ўдакладняе карэспандэнт «Свабоды». Як «Барысаўскім навінам» удалося выжыць ва ўмовах, у якіх дзясяткі іншых незалежных выданняў ацалець не здолелі. Вось як адказвае на гэта пытанне галоўны рэдактар Анатоль Букас. Дзякуючы таму, што ў мяне добрая сям'я, мая жонка таксама працуе са мной разам, таму гэта дапамагае. Ну і галоўнае верыць у тое, што за намі праўда. Я журналіст, ніколі ў сваім жыцці я не быў флюгерам. Заўсёды ведаю, што мне трэба і куды ісці. На сёння наклад газеты «Барысаўскія навіны» 5000. Як свежыя нумары трапляюць да чытачоў? Сёння мы маем сваю сістэму распаўсюджання газеты, дзе працуюць 8 паштальёнаў. Ёсць прыватныя гандлёвыя кропкі, дзе уладальнікі шапікаў пагаджаюцца прадаваць нашу газету. Ну, пагадзіцеся, 20 гадоў выдаваць такую газету, як наша, дзе заўсёды прысутнічаюць палітычныя матэрыялы, крытыка ў адрас сталічных і мясцовых чыноўнікаў, гэта я б назваў геройства. А вось меркаванне аднаго з чытачоў газеты Михаіла Барысава. Многія, канешне, пажылыя не пользуюцца інтэрнэтам. От далеко хадзіць не надо, мая мама выпісвае барысаўскія новасці і мая цёща выпісвае барысаўскія новасці. А чаму людзі аддаюць перавагу недзяржаўнаму выданню? У нас ёсць ещё Барысаў газета «Одинство» исполкомовская. Ну, можно понять, как там пишут и в каком русле. Поэтому люди, которые хотят альтернативу получать, они пользуются «Борисовскими новостями». Вот еще меркование про «Борисовские новины». Йосиф Середиш. Дякуючи тому, что там працуют принциповые хлопцы, и что все ж таки они постоянно на ножах мясцовой вертикалью, але не даюць магчымасць прыхлопнуць гэтую газету, змагаюцца за газету. Я думаю, што гэта адна з немногіх рэгіянальных газет, якая сапраўды прынцыпова выконвае свае абавязкі. Йосиф Сярэдзіч пра газету «Барысаўскія навіны», якая адзначае сваё 20-годдзе. Свобода у живым эфиры. Свежие новины. Информация только докладная. Анализ проблемы шматбаковы. И завсёды звонки слухачёв. От 6 вечера до полночи. Повтор от 6 до 8 раницы. И круглые сутки в интернете. Ловите свободу. Працягваем праграму. Украіна бурліць пасля учорашняга прыняцця парламентам закону аб мовах, які мае надаць рускай мове статус рэгіянальнай і пашырыць яе функцыі. У адстаўку падалі старшыня Верхоўнай Рады Уладзімір Літвін і намеснік старшыні Мікалай Таменка, якія лічаць, што закон прымаўся з парушэннем рэгламенту. Заўторка пад сценамі Верхоўнай Рады праходзіць акцыя ў абарону украінскай мовы. Некаторыя людзі праводзяць галадоўку. Бестэрміновую акцыю супраць прынятага закону абвясцілі таксама ў Харкаве. Абласная рада Івана Франкоўску склікае пазачарговае пасяджэнне з парадкам дня парушэння канстытуцыі пры прыняцці закону аб мовах. Юрый Дракахруст попросил прокомментовать ситуацию во Украине президента Киевского международного института социологии Валера Хмелько. Спадар Хмелько, закон, принятый Верховной Радой, вызначает регионы, где российская мова набудет статус официйный. Те региональные улады повинны еще сами принять отповедное решение. Рішення мають приймати місцеві органи. Там записано, якщо 10% чи більше вважають рідною мовою російською. Тобто це не ставиться на вирішення населенням, а ставиться на вирішення місцевим органам влади, але за таким обмеженням, що якщо не менше 10%. Спадар Хмілько, на ваш погляд, чи стане мовне питання головним питанням політичної боротьби в Україні? І коли так, то ці надовго? Схоже на те, що як і у 2004 році, це є тим маркером, який розрізняє політичні сили, що орієнтуються на західно-північну частину України і ті, які орієнтуються на південно-східну частину. З точки зору тих досліджень, які ми проводимо, деякі такі, знаєте, загрозливий виклик єдності, визнанні незалежності України як цілісної держави. Тому що за роки незалежності, особливо за друге десятиліття, підтримка незалежності України стала фактично переважати в усіх регіонах, не тільки великих, але й в усіх областях України, навіть в Криму, Донбасі. А на ваш погляд, як зміниться рейтинг президента Януковича після того, як цей закон вступить у дію? Якщо він його підпише, то на сході і півдні, можливо, ті, хто в ньому розочарувалися за останні два роки, і частина з них може повернутися на підтримку, оскільки це була одна з його обіцянок. Він взагалі обіцяв другу державну мову. Валер Хмелько з Києву коментував ситуацію на Україні після прийняття мовного закону. З вами Радіо Свобода. У греко-католіцькій парафії Святого Язепа у Менску сьогодні пройшло адпявання Сергія Вітушки, колишнього лідера молодівого руху, керівника згуртування «Талака», історика, педагога, казачника. Передає Інна Студінська. На жалобную церемонию пришли больше за 150 человек. Помешкание душпастерского центру усих не зместило, многие стояли каля будинку. Было шмат поплечников и коллега у Сергея Вітушки по талаце, люди старейшего поколения молодь. Присутничал апостольский визитатор архимандрит отец Сергей Гаек. После отпевания и молитвы щирое слово про Вітушку сказали амаль два десятки сябров, однодумцев, свояков. Талаковец Сергей Дубовец у апошний год поселил семью Вітушков у своей вели Ленской кватэры на першым паверсе, каб цяжка хворага Сержука можна было вывозіць на прагулкі. Калі мы гаворым пра святых, мы заўсёды згадваем нейкія гістарычныя часы, мінуўшчыну. А па сутнасці Сержук ёсць наш беларускі сучасны святы, прыгожы, мудры, купальскі святы, які будзе і надалей сваімі казкамі, вершамі цешыць нашых дзяцей, унукаў. Літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч узгадаў словы свайго дзеда: калі ёсць у вёсцы талака, то не страшная ніякая бяда. Я ўпэўнены, каб гістарычныя рэаліі дазволілі талакоўцам, усім беларусам адбудоўваць Беларусь, мы б на чале з такімі людзьмі, якімі быў Вітушка, мы б нашу краіну адбудавалі. Былая талакоўка Ірына Дубянецкая кажа, што дзеля суцяшэння яна згадвае беларускую мудрасць: не бедаваць, што прайшло, а цешыцца, што было. Я безмежна шчаслівая, што нашы шляхі скрыжаваліся. На ўсе вантроўкі ішоў самым цяжкім заплечнікам, калі ўсе вакол падалі ад стомы, кідаўся рабіць вогнішча, разбрыдлых людзей збіраў дзівым сваім гукам, дзе пачую талаку, туды ногі валаку, і на гэта збіраліся, валаклі свае ногі ўсе навокал. Для краіны Сяржук, відаць, быў не проста рыцарам беларушчыны, якіх было многа, ён быў светлым анёлам, анёлам-ахоўнікам. Ён зрушыў дзесьці вот гэты лёд страху, лёд боязі, недаверу, вельмі шмат у каго. Філёлях і таксама талаковец Вінцук Вячорка адзначыў, што Вітушка быў маладым, а сталейшым за сталых, нямоглым, а здаравейшым за здаровых, сляпым, а больш відушчым за відушчых. Ён столькі справаў пачаў, прычым пачаў нязмушана, ведучы за сабой сотні, тысячы людзей. Ён быў рамантык, ідэаліст, і хай ён у гэтым сэнсе будзе прыкладам наступным пакаленням, таму што толькі такія людзі здольныя мяняць гісторыю. Ёсць кніга Бембеля «Родная мова і маральна-эстэтычны прагрэс», як Сержуком яе глядзелі. Быў захапленне там ад адной цытаты: будзе не так, як гісторыя захоча, будзе так, як мы зробім. І Сержук рабіў. Гісторыка, таксама сваяк Вітушкі Геннадзь Саганович, узгадвае, што Сяржук мог захапляцца сваімі планамі і задумамі літаральна да апошніх дзён свайго жыцця. Іншага прыкладу такой адданасці самому жыццю, такой пазітыўнай энергіі, такой веры я на сваім веку яшчэ проста не сустракаў. Сяржук быў сапраўды яркім, беспадобным самародкам, якому лютая хвароба не дазволіла рэалізавацца да канца. Сяржук так годна пражыў, у ім білася сапраўды гераічнае сэрца, моцнае ў сваёй волі насуперак злой фартуне рушыць далей, шукаць, змагацца і ніколі не ныць, не скуголіць. Ускладаючы кветкі да труны, людзі співалі «Магутны Божа». Цела Вітушкі накрылі бел-чырвона-белым сцягам. Труну выносілі з храму пад гукі дуды. Сяржука Вітушку крэміравалі, а потым пахаваюць паводле дастаменту ў роднай вёсцы пад Маладэчным. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Активиста громадянской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Молчина, жорстко сбитого милициантами за стяг, сёння осудили за несанкционованное пикетование. Неглядячи на то, что амнистия, примеркованная до 3 липеня, законопроект еще находится у президентской администрации и чекая на подпись. Опозиционные партии и громадские организации вылучают претендентов у округовые выборчие комиссии у рамках супольной кампании за справедливые выборы. Коммунисты вылучали наибольш 89 человек. У Берасці жыхары пратэстуюць супраць будаўніцтва расійскім інвестарам двухпавярховай аптэкі. На адным з мітынгаў прагаласавалі за роспуск мясцовага савету. Стартавала пілігрымка на роварах з менскага касцёла Сымона і Алены да Буцлава. У Менску развіталіся з беларускім адраджэнцам Сяржуком Вітушкам.